राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम संबंध नहीं है। ये संसार होता है, मिट जाता है, वो अपना नहीं होता। ये शरीर है, ये बिछड़ेगा, ये अपना नहीं है। ये बात खास बात है, खास बात, खास इस बात को मान लें, जोर देकर ये मान लें कि वास्तव में शरीर हमारे से है नहीं। 84 लाख शरीर हुए, कोई शरीर अपने साथ में नहीं रहा, कोई साथ में रहेगा नहीं, कोई साथ में रह सकता नहीं। अभी आप अपने बालक होने में याद करो, कोई साथ में नहीं रहा, आपने छोड़ा नहीं है, आप वो छोड़ गया। तो ये संसार सबका सभी आपको छोड़ने वाला है, भगवान कभी आपको छोड़ने वाले नहीं है। वे सदा साथ में रहा, नरकों में जाओगे, 84 लाख चूने में जाओगे, कहीं भी भगवान आपसे बिछड़े नहीं, भगवान से आप बिछड़ते नहीं, वो भगवान आप गए। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है वो आपका नहीं होता, वो प्रकृति का होता है। आरंभ होता है, समाप्ति होती है क्रिया की, वो क्रिया भी प्रकृति की है। आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले नहीं है, आपका आरंभ और आपकी समाप्ति नहीं है, आपका संयोग और वियोग नहीं है। आप सदा साथ रहते परमात्मा के, परमात्मा सदा साथ रहते आपके, इस वजह से आपका संबंध भगवान के साथ में अटूट है, अखंड है, नित्य है, निरंतर रहने वाला ही है। आप माने तो रहेगा, न माने तो रहेंगे, जाने तो रहेंगे, न जाने तो रहेंगे, आप स्वीकार करें तो ही रहेंगे, अस्वीकार करें तो ही रहेगा। भगवान के साथ में संबंध आपका रहेगा ही, और संसार का कितना ही आप आदर करो, आपके साथ में शरीर और संसार नहीं रहेगा। इतनी खुली बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत ऊंची बात, बहुत श्रेष्ठ बात, कल्याण करने की बात है। इसको दान कर लो, इतना काम है। ये हमारा नहीं है, रस्ते अच्छे चलते, कोई पास में हो गए, अपने रस्ते आप गए, नौका पर साथ में चढ़ गए, नौका से उठे अलग, सब अपने मटास्ट। ऐसे शरीर आदि ये पदार्थ है, शरीर है, रुपया पैसा कुटुम्ब, कभी नहीं कोई साथ रहने वाला नहीं, साधारण केवल भगवान है। इस वास्ते केवल भगवान को ही मेरा अपना माने, ये अपने अपने, ये छोड़ेंगे नहीं कभी। आप छोड़ सकते नहीं, भगवान भी छोड़ सकते नहीं। इस वास्ते भगवान के साथ संबंध आपका पक्का है, सदा का, सदा का है, सदा रहेगा, दूर हो ही नहीं। ये एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सरल बात है, सिद्धांत है, ये दूर हो नहीं सकती। एक बार मान लो, 10 बार कह दो, 20 बार कह दो, 100 बार कह दो, एक बार कह दो, मान ली, बस मान ली हो गया, एकदम पक्की बात है, अच्छी बात है, सिद्धांत की बात है। भगवान का संबंध नित्य है, आपके साथ नित्य ही, मम ही वंश, मम ही वंश, केवल मेरा ही अंश है, मेरा खास अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के लिए मेरे उत्पन्न किए हुए सब मेरे को प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसे भगवान के साथ हम रहना में हमारे साथ भगवान रहते हैं, संसार कोई साथ में रहने वाला नहीं, न सूर शरीर है, न सूर शरीर है, न कारण शरीर है, कोई लिहाज नहीं, ये सब प्रकृति है। सूर का ये सब शरीर के चिंतन शरीर सूर्य का है, श्रुति और समाधि ये कारण शरीर में कारण शरीर रहते हुए बिहार कामा ये सर्वान निष्क्रिया निर्ममो निरहंकार, ये ममता करते ये चीज भी बड़े निरहंकार करते हैं, निरहंकार है ये अभेद भाव का संबंध है, ये मेरी है ये ममता ये भेदभाव का संबंध है, परंतु ये संबंध रहने वाला नहीं है, ऐसा ब्रह्म स्थिति निरहंकार होते ही ब्रह्म की स्थिति, ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की स्थिति, भक्ति मार्ग में भगवान की स्थिति, निर्णाम प्राप्त मोह होती है, इस अपनी शक्ति को प्राप्त करते फिर मोह नहीं होता, यदि रहता न पुनर्मोह में ऐसी पांडव फिर पुनर्मोह नहीं हुआ, अंत काल भी ये हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति है, हमारे साथ परमात्मा ही रहने वाले हैं, ये छोड़ने वाले है ही नहीं, दुर्गति से दुर्गति जाएंगे तो भी भगवान साथ रहेंगे, सदगति से सदगति होंगे तो भी भगवान साथ में रहेंगे, अब महान अज्ञानी है तो भी भगवान साथ में रहेंगे, और अब तत्व नष्ट हो जाए भगवान को प्राप्त हो जाए तो भी भगवान साथ में रहेंगे, किसी अवस्था में जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में समाधि में किसी अवस्था में भी भगवान आपसे अलग नहीं होंगे, भगवान के सर्वशक्तिमान होते हुए भी आपको छोड़ते ये शक्ति भगवान में नहीं है, अरे आप में ताकत नहीं है भगवान से छोड़ने, क्यों भगवान के स्वरूप है आप, सच्चिदानंद स्वरूप सदघन सदघन आनंद घन है आप, इतनी बात मानने और कोई बात नहीं, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, पहले नहीं था अब नहीं है आगे भी नहीं होगा और साथ में हो सकता ही नहीं, शरीर हरदम प्रतिक्षण बदलता ही है, प्रतिक्षण एक क्षण भी आपके साथ नहीं देता, एक क्षण भी जिस साथ मान लिया, अरे भगवान एक समय आपसे वियुक्त होते नहीं, उसको अपना माना ही नहीं, ये बड़ी भूल है, ये बड़ी भूल मिट जाए पर निहाल हो जाएंगे मनुष्य, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, रामानंद आनंद सरसी काज भावे सिमलो काल ही भावे सिमलो आज काल सिमलो बना आज सिमलो सिमलो सरसी काज भगवान को अपना मानना समझना एकदम बात है, और कोई साथ बदला बात नहीं, ना शरीर रहेगा ना बेटा बेटी रहेगा, ना शरीर रहेंगे ना माँ बाप रहे ना भाई संबंधी रहेंगे, दूर के नजदीक के समाज के कोई भी साथ मिलेगा नहीं, साथ है कि ना आपको साथी है ही नहीं, रहे कैसे, अरे भगवान से सदा साथी है, भगवान दूर होंगे ही नहीं, ये बात का ज्ञान हो जाए ये बड़ी दुर्लभ बात है, ये अपने को सुन तो लिया, कम से कम बात तो करते हैं वहां। इसलिए बात सुनने में मिलती नहीं, अरे पढ़ाई से नहीं मिलती है। बात सुबह से प्रकट है, लिखे हुए सब कुछ है, परंतु बिना भगवान के और भगवान के भक्ति के बिना मिलती नहीं बात। पुस्तकों पढ़ जाओ साथ में, अभ्यास कर दो साथ में, साथ हरदम रहता है उसको अपना मानो, और अपना साथ नहीं रहता उसको अपना मत मानो। पाड़ अपना साथ रहा वही छूट गया, जवानी साथ रही वही छूट गई, वृद्धावस्था साथ रही वही छूट गई, धनी अवस्था दिन अवस्था पढ़े लिखे पंडित तो साथ में, सब मूर्खता साथ में नहीं, कोई साथ में नहीं रहा, सब संबंध अलग अलग। और भगवान कभी नहीं छोड़ते, कभी छोड़ सकते ही नहीं। आप कैसी अवस्था बने हैं, किसी लोक में चले जाए, भगवान साथ में नहीं। इस बात से मेरे भाई तरफ मेरे तो गिरदर उपार दूसरों कोई एकदम पक्की ठोस सच्ची बात है, एकदम पक्की सच्ची। समय आप ही बहुत लग्या माता है, सुनने के लिए भी सबको बात नहीं मिलती है, सुनने के लिए सजाओ कथा सत्संग व्याख्यान सुनने के ही सुन लो, ये सच्ची बात मत बहुत कम ख्याल करते ही नहीं, लोग ध्यान देते ही नहीं, कैसे मुझे गीता में लिखा हम ही वहां सूर्य हो गए सजा तो अमृत से पुत्र रामायण महाराज ईश्वर अंश जीव बिना से सब मन ये पते पढ़ देते हैं सुन देते, परंतु विचार नहीं है साथ में, बातें बहुत सीख लेंगे ऐसी बातें पते ही नहीं। आसरी बात है अच्छे अच्छे पंडित शास्त्री वेदों को पढ़ने वाले कस्तूरी मंग मोल के दादे जाए दादे लगभग खोलपत्री जंगली आदमी ये सच्ची बात है, प्रसिद्ध बात है। सेठा ने यह गीता को पढ़ा है, हजारों लाखों पुस्तक है जिन्हें गीता को पढ़ाई गीता प्रेस बढ़ा दिया, बहुत विचित्र है। दुर्लभ साधु सुलभ करी पावा, ये भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य नहीं मिलता है, बाहरी जगह मिलेंगे तो लख 84 भगत थे बीत जात जुग चार चार जुग बीत जाता, भगवान के बारे बीच में मनुष्य नहीं देते हैं, बाहर आया है तो मिलता ही है, वो भगवान की बात नहीं है। कब कही करुणा न रही दे थी बने कही ये अपना कल्याण कर ले उद्धार कर ले, भोगो में महान हिंसा में मदिरा सेवन करने में कितनी अमूल्य वस्तु मिली है, कितना दुरुपयोग करते नरकों की तैयारी कर रहे थे, मेहनत करके खूब उद्योग करके भगवान जी विशेष कृपा होती है तो यह बात मिलती है। एक पंडित थे राजा को कथा सुनाते थे, लड़का था उसको पढ़ने के लिए कई बार पढ़ाई पिछाया तो सुनो कि मेरी बात सुनो समझो नहीं सुनो ठाणे दिग्ध मात्र पीपे में अपने बस पढ़ाई करी बस कहीं घर पर ऐसी पढ़ाई है। जीव का कैसे कल्याण हो बिताई हो बहुत हो लाखों करोड़ों आदमी में बहुत कम आदमी जो सुनने के लिए मिल जाए बहुत ऐसी दुर्लभ चीज मिल गई तो पैसे ही पड़ जाए बस बहुत ठीक हो जाए निहाल हो जाए अपने सदा कह दी पढ़े गए सुनाओगे पे मका गया सुन बड़ी मेहनत करी बरसों तो पढ़ाई करी भगवान की कृपा से ही मिले मौका मिलता नहीं जिन पुस्तक मिली है वे पुस्तक में पड़ जाए पकड़ नहीं पाए हीरो दीरो हाथ में समझ सौ बार तो बांधे नांधे नहीं तो भगवान की कृपा से ही आती बात ये बात सुनने को मिले ये समझे भगवान की कृपा है अपने बल से नहीं है अपने उद्योग से नवाद है कृपा से है तुरे जग जुग पगारी तुम हर सेवक जुग दो लोगों ने छा पड़ जानी तो मेलो बन जाए पड़ो से बेटा ठाई कोई बहुत थोड़े आदमी जानते हैं जैसे नींद आई हुए शास्त्रों में बातें आती है भगवान ने कृपा से मिले कोई संतान कृपा हो जाए हेतु रहे थे कोई स्वार्थ नहीं भगवान का और संतों का हम क्या उपकार कर सकते हैं कौन से अभाव की पूर्ति हम कर सकते हैं कृपा करी संत भगवान देते इन बातें पता ही नहीं माँ का बुद्ध भी है तो दांत आ जाता तो भगवान ने कृपा माननी चाहिए मन में प्रसन्नता लानी चाहिए भगवान की कृपा है बात मिली आदर करो आदर निरादर करो आदर करो निहार हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया महाराज है।